الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ اخر سورة مؤمنون کے ترغیب و قرآن تا ادھا مجرمان و حال دی وجنا چدا اللہ دا کتاب نئے مخڑو لیو مخیم ذکر کریو قد کانت آیاتی تتلا علیکم چستا سو بدبختی داوا زمایا تونه پتا سو باندې لستل شو بیانول شو فكنتم على عقابكم تنكسون تاسو بدارینا مخ اړاو تختبام کولا دې دې کې بیا ته دا جرم ذکر کئ چې دا جهنميانو ډیر سحل هم په دې وجه دې اذا الله کتاب نو مخاړو لهو اول داغی د جهنم سختی او داغی رسوایی او ذلت او د سورته حج داغی آیت وضاحتم بغشته دی چې اخر د سورته حج کې ایت ذکر شیو په زجر د قران کې تیزات تل عالم آیاتنا بینات تعرفو فی وجوه الذین کفروا المنکر کله چې الله وی بیانول شي په دی باندې زما آیاتنا واضح چې آیاتنا توحید دی تبا پیجنی دا دی پا مخونو کی منکر تو گوری تا تبا دی دا مخون نا پتاو لگی چڑیر بدگرنی پا دی باندی مخونی روان شو منکر ستوی چه انسان مخ سیرا روانش نو دیده کی داغی سزا و تا بیان قیامت کی چه دا داغی پوجه بانده با قیامت کی دیر دیر بد شکل شی سنگو بد شکل شی تلفحو وجوههم النارو اوبا پرسی مخونو ددی لراور جهنم لمبا پی تیرشی انا لضا یو لمبا دا چه اوی نمخونا بول روان کی تلفا مانا جهنم سپیرا تصفا او بایی مخونو ددی لراور وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ نُذِيبَا پَدِ جَانَّمْ كَي دیر بد محرشی دیر بد شکل شی دیر بد رنگ بش دا داغی سزا شوا چی دو بانده با قرآن بیانی دو نو دا شکل بروان شو منکر بابا کی پیدا شو تندی کی بے تریوالی و گلنج راغی داغی سزا والا اللہ ورکل قیامت کی تدما په کتاب او قران باندې تمره بد غنل نن دې خپل شکل تا وګوره وهم فيها كالحون دیبا په جانم کې ډېر بد شکل شي. نبی علیہ السلام دې په خپل معنا کړی و چې حتا تبلغو شفته العليا على الراس چبر شونډه په سر باندې واوړي وتبلغ شفته السفلى الى السرتي اولان دي شونډه نامتر اورسي تشغاخونه وخکاری. او تفسیر کشاف ذکر کړی چې هغه زمانہ کې عتبہ یو غلام او ایمان ولی راوړو ځکه چې بازار کې ګرځېدو نیو تن دا سرونه خرسول رواتو تنور نه سر راوستو د ساروی هغه سره داسې چل شوی و بره شونډی په بره تللی وه او کته په کته تللی وه خولې چینګه شوې و غاښونه یې ښکارېدو چې ده ورته وکاته نو بېهوشه شو دوی په درېمه ورځ باندې په هوش کې راغی او بیا یې کلمه ووي چاو دنیا غور دی چې د آخرت هغه به ورسره څه چل کوي نو کالح دغې ته وایي چینګ خولې چې الله وي دی بالته کې ډېر بدرنګ او بد شکل شي ګور هغه جرم وته الله بیا یادی دلته چې دا تعالی سزا ملو شوم د دنیا دا غی خپل بد عمل هغه بد عمل ستاسو الم تکن آیاتی تتلا علیکم ولنو آیات نظما چې بیانول شو پتا سباندی فکنتم بها تکذبون تاسو باغې تا دروغ ویل داوی ځان لګیا دی سي ځان خبرې کوي دی او تا جرم بیان کنه څنګه چې هلته ویلو چې ذات العالم آیتنا بینات تعرفو فی وجوه الذین کفروا المنکر دنیا کې باچ دی باندې آیاتونه بیانې دو اتا به اوقات نو ته پوښوي چې طبیعت ډیر خراب ده دا قرآن پر ډیر بد لګي نو زګه دلته کې و سره بیا و چې لم تکن آیاتی ذک جرم دې ګور نور سنا تاسو دا غانې بل چاته نه ملاويږي دا د قرآن دشمن ته ملاويږي جهنمیان سوال کوي سوال کوي زاری کوي الله تا زګر ډیر وخت خو بدی دروغ وای چې والله ربنا ما كنا مشرکین قسم دې کومه شرک کړی توبه دروغ بوي چې باغیم کارونه شي نو بیا به وی چې صبر وکړو صبر نو کار واخلو صبر ډیر خشه په دنیا کې نن لاره بولې زت ویلو چې وته وایا چې که صبر کوي کنه کوي یو شی دی صبر چې خشه نو په دنیا کې و دلته فصبروا او لا تصبروا سوره حامیم سجده کی ویلو پاغیبام کارونه شي نبیه و دی دعاگان شروع کی تفسیر کشاف وی چشپک دعاگان دی ابن عباس رضی اللہ عنہ معنی نقل کئی چې جہنمیان شپک دعاگان دی نمبر پر نمبر باندې به کوي او سوال وکید الله نا چې الله مونږه وباسه جهنم نام وباسه ناول دعایا وا سورته حمیم مؤمن کی یو لسمایا تو ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل اے ربا دوزل دی مرگ را کڑے دی دوزل دی جون را کڑے دی نو اقرارم اکو پخپلو گناو نو باندی نو لارشتی چی وزو جہنم نا یا اللہ لار را توکا وی زر کال پس با تداو ملوشی جوابو چی ذالکم بینو اذا دعی اللہ وحده کفرتم دا ولی تاسو دا سی مبتلائے لار نشتا زکا چی تاسو با دنیا کی دا اللہ توحید تبللشو ان تاسو با انکار کوچنا انگا گمرا کے وَيُشْرِكُ بِهِ تُؤْمِنُونَ اج شرک بکې درنو ایمان بام تازه کېده په شرک باندې ایمان راوړل بیا بل دعا وکړي کوم دغه سورته حمیم مؤمن کې 49 یو کم 50 کې وایي د جهنم هغه ملائکه تو سوال کوي او د ازاری وکي وقال الذين في النار لخزنه جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وي جهنميان هغه ملائکه د جهنم ته چې مقرر دي چې تاسو سوال وکئ زموږ د پاره خپل رب ته ملائکه ستا سوال قبلی گی چه مونگ بانده یا ورز اسانه کی یا ورز اغیبو میزر که لپس جواب در ور کی چه اولم تکو تا تیکم رسولکم بالبینات ولی تاستا پیغمبران نور آغلی دنیا کی تاستو اینو ای خبر کلی کم زیوه قالو بلا اور اغلی اور قادو فدعو ملائک بوتوی چې وغواړي کنا الله نو مونږ دلې وغواړو په خپل سوالو کې کنا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال بیا درې ما دعا وای سورې زخرف کې 77 وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ چغی بکی جہنم یان دا جہنم اغا خازنتا و مشرتا چه اے مالک سیبا پا مونگ دیستا رب مرگ راولی پا مرگ خوشا لیو لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ اغا با مویزر کا لپس جواب ور کی چِنَّكُم مَا كِسُونَ همیشه بایه مرا جهنم نتا سنگو زه انکم ما کسون دا استاو دا همیشوالی زه ده سلورم دعا سوره الف لام میم سجده کی دولسم آیاتو چوبوی ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا اے ربا ارسوم اولی دو پستر گو باندی اوام ری دو پگو گنو باندی ری اللہ من واپس کا دنیا تا چی عملو کو نعمل صالحا انا موقنون وسم یقین راغی حلته به زر کا لپس جواب ورکړی شي چې ذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا. اوسه کې کنه تاسو خلا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا عذاب. اوسه کې تاسو قیامت نه مانو. بیا پینځم دعا سورہ فاتور کی ذکر شیوا 37 آیاتو وهم یسترخون فیها چیغی بوئی دا جہنم یان پا جہنم کیم او سبوئی ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اے ربا منگو باسا چی عملو کنیکا چری با عمل نکو چی دنیا کی امکڑے ہو. نالتا با ہم جواب ملاو چی ذر کالا پس چی اولم نعمرکم لما تاسول عمر نو ذر کڑے ما یتذکر فی من تذکر چی سوکی پا قدر پوئی دو ناغیت نسمر فیدہ واغستا اتا زخ پل عمر سے ضائع کو. شپاگم دعا بدائی دا دی صورت کی چرازی قالو ربنا غلبت علینا شقوتنا ابوی جہنمیان اے رب زمونگا زور ورشو پمونگ باندی بدبختی خپلا غالب شو پمونگ باندی بدبختی خپلا وکننا قوما ظالین امونگا دیر گمراہان خلق شقوت و ناستوی بدعملی دا مطلب سوک داوی چی دا ازل اغلی کل بس یا اللہ ستا با تقدیر کی دا سلی کلشیونو چی مونگا بدبخت ایونو سره دې نه جدا خوصو عذر نه دی. بهتره معنا دې دی کې بدعملی ده چې الله بدعملو گمراهو او په خپل نفس او خواهش پس روانو دنیا پرستو بس نه پوښیوي گمراهو. ربنا اخرجنا منها اے ربا مونږ او باسي دې جهنم نه فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ که مونگ بیا چری داسه اکڑو کنا مونگ بڑیر ظالمان جو دو مونگ دی تو بی چری بیا داسه نکو خوا وی اللہ مونگاو باسا و مونگاو باسا. نو ایزر کال پس با جواب راشی قال اخسأو فیها اد آخری جواب دی بس تدین پس و بیا جہنمیان خبری نشی کولے سبی زفیر او شہیق زفیر او شہیق جو سورہ احود کی تیر شیو بس تک چغے سورے بیا بارو خبری نشی کولے دیکھری جواب خالق سعو فیہا او بوئی اللہ دیتا چکرش سپو سپیو تاوئی کن ولا تکلمون ما سرا خبر مکوئی تاو زمان دا خبر لائقی ہے تاو سبانی دنیا کی زمان خبر بدل لگی دی چی زمان قرآنو کن وگونی کی با گوتی ور کولی شور از وقت با جوڑاو ناوری دو روز ما سره خبرې سره کوي ما ته سوالونه سره کوي ما د لړیر مقدر کړی و ډیر مهلت می در کړو. دې کلام کې دا الله سمره لوی حکمت ته چې وی قال اخسأوا فیها اخسأ سپیتا ویلی شي کوي ولی و تسبیح وی ځکه الله وی تاسو خو دنیا کې ډیر خلق چې چللې ډیر خلق هم خوړلې ظالمانو سپی خلق چې کنه څوک خوړلې دي انه کان فریق من عبادی یقینا چې وای اورل لازم از بندیانو نه الله تخپل بندیان ویل موحدین کنه اغیبه د توحید خبرې کولې اغیبه خلق ته د الله صفاتونه کول اغیبه خلق ته د الله د دعوت طریقه هوا چې خلق د الله نه سوال کوي نو په دې طریقه کوي چې ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین تا دا اغی خبر ان دی کسا نقصان دی که کما خبر دا دشمن ایوا چی تاسو اغی سر طولو مر دشمنی کلی وا دی که کما خبر دا پیغور وا چی تاسو طولو مر پاگی پسی خبری کلی وی غیبتو نام کلی و پاگی بانیم قسما قسم فتوی لگو لی وی دا چی چلی که نخوا دته چې چلوې لې چې زما ډېر بندیانو چې چلي ظالمانو هغه به دقه دعاګانې کولې الله ته به आवाज کاوه چې اے رب زمونږه مونږ ایمان راوړې دې نو دا تا ته وسیله کو پس بخنو کې مونږ ته د ګناو نه زمون او رحم کې په مونږ باندې پانت خیر الرحیمین او یا الله تدار چانا زیاد رحم کونکی دیتا دعا دا موحدین ویلش پا دیو سورت ختمی رستو دا موحدین دعا دا زما بندیانو خلق تر تاستر سبد نکول تاستر دا اللہ کلام خوو تا استا صحیح لار خوا استا سو ادایتی ہے کہ استا جولے کے خیر چاو او تا استا چلو کو فتخذتموم سخرین انی والتا سو دی لاپٹو قسران دی پسی ہم ٹوکی شورو کلی مسخری ہم شورو کلی چی دا موحدین ندی دا ملحدین دی گور دا ظالمان سوسه خبره هم پدی پسې جوړې کړې ظالمان پنصر کې او پشعر کې درد دې پاره چې بدنام شي چې خلق مرګرتیا نه کوي زکه چې د ګناګار مرګرتیا کوي خلق جنازې لذي تپوس لذي قبر خاورې لذي و چې بدنام شي کنه چې دا وابه دې نه بیا څوک جنازې لذي نه قبر خاورې نو تاسو دا منصوبه استعمال کړی و دا حربا چې سخرین ټوکې مور پسې شروع کړی چې توحید په مسله کې برابر شي په توحید اولیاء باندې سر شي او دا سلام شره پیدا چې اولیاء نه مانی اسوک په کله په سنتو پسې پس دوا نه مانی دا دی ویلی کنا قیامت کې باندې الله وایي کنا چې فتخذتموم سخريا تاسو هغه پر ټوکه شو روکلي دا یو جماعت په دنیا کې چې هغه د حق आवाज کاو تاسو د دنیا نور کافران پرې خو دو په هندوانو پسې نه لګیا په مشرکانو پسې نه لګیا ټول خو و دی پا گڑیر بدو کنا دی پسی ام پروگرامو نا شورو کلا دی پسی ام کتابو نا شورو کلا دی پسی ام فتوی فتخذتموم سخرین دمرا حتان ساوکم ذکریم و دی باندی دمرا مشغول شوین چی یہ رئے کستا سنا زما ذکر زما کتاب ارسد نا پاتی شو و دی پسی شوی و دی پسی شوی نو بس هغه علم هم دنه پاتې شو هغه قرآن هم دنه پاتې شو نو هم دې زده کړې او زما غدین د دی وجه نستا سونا پاتې شو چې پاغی پسې شو انساو کم سمانا یری ایک استا سونا تاغی پوجه باندی تاسو دمر مصروف شوئے کچا باتا ہوئی چیئے رہے اور ٹکے سبق رہا تھا زمونگ پلانی دے کی پروگرام دے ہو علامہ سے برازی ہو دیر لوئے انتظام شوئے دے ہو آو مونگ تا وقت نشتا دے دا دیتے مصروفیت وی چیز قرآن او سنت او توحید او سنت رد بکی ہوئی راشا کنا وی خا کیسر ڈک بیا عالمانو خبر وا انساکم طول مرد دی باطل پرستو پا دی کی تیر شخا دی نوزگار نشو قیامت کی بوتا اللہ وی خا وکنتم منهم تضحکون اویتاسو پا دی پوری خندیدن کی خنداگان باکولی دادی کنا ګورې سن مانی وای خیر خیرات نمانی دواګانې نمانی نه په دین کې خدای وا دعا مخ ول عبادت ده نه مانی دې سمانی مسلمانان ته مشرکان وای توبه توبه فكنتم منهم تضحكون تاسو ټول نور په دې پورې خندا کړی وخه انی جزیتهم اليوم بما صبروا الله وی راشه زنن اغیلا بدلی ورکوم زنن اغیلا عوضون ورکوم زنن اغیلا دیر خیستا جزاگان ورکوم احسن الجزا او دنیا کیوئی کنا جزاک اللہ احسن الجزا اسی دی جزاک اللہ ہوئی خوا تا دی جزا نا خبر راشووی نا چه اللہ اغیلا کم جزا ورکوی او کم ثوابو نور کی کم اجرو نور کی ولی بما صبرو کتا سو هر سوی واغی صبر کرو اگی چره دا قرآن و سنت دا اصولو خراب خبره نور کری اگی دا قرآن و سنت دا اصولو موافق او تحت چلی دا بما صبرو سازو پتولو خبرو باندی صبر کرو د دې مسلې په وجه صرف چیرې دې مسلې ته نقصان رسی او دا ما حول خرابېږي او بس لګیا وینو اسوال به کو چې الله موږ له صبر راکې الله موږ له صبر راکې ما صبر وکړه او صبر ډېر لوی مقام ښه ناغه جزاء خو الله ته معلومه ده ښه دا غي تفصیل خو نشي کې دې دنیا کې اوخ لیکن دا جمله دا غینا یو ترجمانی دا انہم هم الفائزون چیم دغا مومنان دی کامیاب دی دمرا قدر اللہ ہوئی چی پا دی باندی وہ سکتفا ہو کے چی انہم هم الفائزون پا دی با اکتفا نکو دی جملی تو گورا نور پا کی دا فصاحت نشتا کنا دستنی د سوکی عمره زه پکې نشته نو چې الله دې کې کم فصاحت او بلاغت چې انې راوړو جمله اسمیه راوړه زميري فصل راوړو او فایزونی فعل نه ذکر کړې صفت یې ذکر کړ او په الف لام سره ذکر کړ نور پکې څه نشته نو د عربیت خدغه اصول هغه په ټول تمام کړی دي کنه چې انهم هم الفایزون الله ای بس تور وره چې کامیاب دغه خلق دی ښه دا چې تاسو ورپسې شپارو لګیا یې چې دا ګمراه خلق دا خلق خراب وي خلق ګمراه کو قرآن غلط وي دا جمله د هغې دپاره پوره ده که نه ښه چې الله وي آخر دعوانا